alem kalbi ve ruhi hayat itibariyle Allah'ın istediği seviyeye yükselirse, bizim için isteyecek başka bir şey de kalmaz. Diyor ki, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm Gülgülistan olur. O peygamberlik yüksek payesinin gölgesinde, daha sonra da gölgesinin gölgesinde, gölgesinin gölgesinde olan insanlar, bunlar hiç kendileri için yaşamamışlardır. Ama bütün büyüklerin bu lazımı gayri mufarikleri tasavvuri mantıkta kullanılan bir tabir bu. Ayrılmaz hususiyetleri demek öteden beri. Başta raşit halifeler, yolun en doğrusunu onlar belirlemiş, onlar yaşamış. Ve insanın iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade onları nazara vermiş. Kendi zaten nazarda, müşarun bil benan, nebi olduğundan dolayı herkes ona uyulması gerektiğine milimi milimine inanıyor. Veya şöyle diyelim, milimi milimine ona uyulması gerektiğine inanıyor herkes. Hani akla gelir ki sadece o mu? Hayır, onun o yüksek temsilini, yüksek halini, doğruları doğru anlayışını hakikaten iyi anlamış ve kendilerinden sonra gelenlere intikal ettiren raşit halifeler ve sonra onları takip eden insanlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in raşit halifelere işareti bir yönüyle bu büyük insanlara, bu müceddiklere ulaşır. Ve bunların her bir yerlerinin etrafında da aynı zamanda bir hale oluşmuştur. Nabi'nin ifadesiyle değildir hale çıkmış cami içre kürsi-i vaza, güruh-i encümen rayetin tefsir eder mehtap. O kim için söylerse söylesin bunu, fakat başta Efendimiz'e çok yakışıyor bu. Çünkü o kameri münir esasen. Etrafındaki o insanlar da onun halesi, ayın etrafındaki parlaklık. O şule, o ışık, o ziya halkası ayın etrafındaki. Daha sonra gelen insanların etrafında da hep böyle birer halka oluşmuş. Ömer bin Abdülaziz'in etrafında böyle. Eğer Abbasilerden, Mehdi de onlardan bir tanesi ise adına uygun. Onun etrafında öyle bir hali oluşmuş. Harun Reşit küçümsenmeyecek bir insandır. Çünkü o dönemin çok büyük velilerinden birisi olan Fuzeyl İbni İyaz'ın gözünün içine bakar, iki dudağından dökülen kelimeleri lalü güher gibi alır, değerlendirir. Çok defa yanında hıçkıra hıçkıra ağladı olmuştur. Padişahsın, hükümdarsın, haksızlık yapıyor, zulmediyorsun, Allah'tan korkmuyor musun deyince tepki vermez ona. Belki o denen şeylerin hiçbiri onda yoktur. Ama ihtimal ki o büyük veli, o büyük insan bir şeyler görüyor, ondan dolayı diyordur diye yanındaki fazıl ikna eder onu. Hükümdarı öldüreceksin, kalbi duracak. Bu türlü hakikatler karşısında kalbi duran insanları, duracak insanları kaybettiğimiz günden bu yana bizler hakiki insan yetimiyiz. Hakikatler yüzüne çarpıldığı zaman bunlar tam bana göre numarası da uyuyor, durumu da uyuyor. Hırsız numarası da uyuyor, durumu da uyuyor. Mürteşi numarası da uyuyor, durumu da uyuyor. Hakkı yiyen insan numarası da uyuyor, durumu da uyuyor. Milletini ezen numarası da uyuyor, durumu da uyuyor. Demek ki bu zatlar benim hakikaten açıklarımı açıktan açığa görüyor ve söylüyorlar. Bana düşen şey bu mevzuda onların çağırdığım bu istikamete yönelmektir. Evet, haleden bahsediyorduk. Hepsinin etrafında böyle bir nur halesi ama biri asliyet planında, diğerleri zilliyet, gölge planında. Ondaki hakikidir yani. Güneşe nispeten kamer gibi, bir kameri münir. Diğerleri de reşa gibi, Hazreti Pir öyle diyor. Belki bir zühre gibi, bir çiçek gibi esasen. Güneşten aldığı şeyleri zevki bediye sahip olan insanların gözlerini hakikaten onları ifade etmek suretiyle, onlara bir şeyler ifade ediyor. Hepsi kendine göre. Bu açıdan da diğerlerin halesi veya gölgesi veya işte aksi her neyse o. Ta en son gelen insana kadar aynıdır bu. Bunlardan bazıları kamil-ü mükemmel, hakikaten vazifeli insandır. Bazıları vazifeli olduklarını da söylerler bunların. Mesela Şahin Geylan belki vazifeli olduğunu söyler. Hasan Şazili belki vazifeli olduğunu söyler ama kendisini yerden yere vurmayı da ihmal etmez. Bazıları da çevrelerindeki talebeleri, çırakları bir yönüyle o mevzuda yaptıkları bazı istinbatlarla onun olduğunu söylerler. Öyle bir hali oluşur onların etrafında. Ve bunlar başkalarının karanlık dünyalarını aydınlatmak adına adeta hayatlarını hep karanlıkta geçiriyor gibi yaşarlar. Ellerindeki mumları hep başkalarına verirler. Ellerindeki bir mumla bütün mumları tutuşturmak için karanlıktan karanlığa koşarlar. Sürekli ızdırap yudumlarlar. Sürekli olarak hep böyle çileden çileye girerler. Fakat bu mevzuda gamda yemezler, şikayet etmezler. Dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme, ah edip ayarı ahından agah eyleme. Sızlanmazlar katiyen ve katibeten. Sızlanacak halleri başkaları nazarında şayet. Yahu bunlar çok çekti, çok ızdıraba maruz kaldılar. İşte bunları da perdelemek için memleket memleket zindan, beni sürgüne gönderenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, bana şunu bunu reva görenlere hakkımı helal ettim diyecek kadar cüvammetlik sergilemek suretiyle bir kısım kimselerin o mevzuda naseza, nabeca şey söylemelerine de meydan vermezler. Baba yiğittir. Böyle davranırlar. İstemedikleri halde bunlar öyle bir dertleri de yoktur. Milletin nazarında, gelecek nesillerin nazarında yadı cemil olurlar. وَاَجْعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Hazreti İbrahim'in belki nesli itibariyle, evlatları itibariyle, insanların iftihar tablosu, Allah onu bildirmiştir o itibarla. Öyle bir talebi olabilir. Fakat bunlar enbiya olmadıklarından dolayı o mevzuda öyle bir talepte de bulunmazlar. Ama yad-ı cemil olurlar. Yad-ı cemil olurlar, hep yad edilirler. Hep parmakla onlara işaret edilir. Hatta bazıları bu mevzuda o kadar fena fillah, beka billah, ölümleriyle bile bunu öylesine gösterirler ki yeryüzünde mezarları bile olmaz bunların. Adlarına hiçbir şey yapılmaz. Adlarına yapılan ne bir okul vardır, ne efendim bir kültür lokali vardır, ne üniversite vardır. Çünkü yaptıkları her şeyi Allah için yapmışlardır. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr, in ecri illa alallah demişlerdir. Ecrimizi, mükafatımızı biz Allah'tan bekliyoruz, başkalarından beklediğimiz bir şey yok. Peygamberane o tavır içinde silinip gitmişlerdir. Benim mezarım kimse bilmemesi lazım. Bir iki talebemden başka demiş, malum bir yere gömülmüş, sonra istediği gibi hakikaten meçhulleştirilmiştir o insan. Ama hiç kimse zihinlerden onu silemez, onu unutturamaz. Tesbihatıyla onu yad ederler, ortaya koyduğu asar-ı güzidesiyle onu yad ederler. Hep onun ufkunda seyahat eder dururlar. İmanu billah'tan marifetullah'a, marifetullah'tan muhabbetullah, onun çizdiği çizgide dolaşır dururlar. Onun o seyri ruhanisini geride bıraktığı eserlerde yaşar dururlar. etrafındaki hale de ondan geriye kalmamıştır. Tahir-i mutlularından Hulusi efendilerine kadar. Ne yüksek istidatlardır ki Hulusi efendi, Üsteğmen Kemal'e yüzbaşı iken bir kere iki kere görüşmüş, bir kere arkasında namaz kılmış. Fakat ihlasta zirve yapmış bir insan. Hazreti Halid tabiatında bir insan. Amudi yükselmiş, dikey demek. Amudi yükselmiş bir insan. Tahir-i Mutlu'yu da onun yanında mütale edebilirsiniz. Şahane bir insan. Zübeyir Günzalp'ı onlardan geri düşünemezsiniz. Mustafa Sungur'u makamı cennet olsun. Bunların hepsi gitmiş, rahmeti rahmana kavuşmuş. O şimdi kendi ruhlarının ufkunda tayaran ediyorlar. Belki bazen tenezzülen bizlerin rüyalarına giriyorlar. Rüyalarımızı şenlendiriyor, renklendiriyorlar. Bunlardan en yakında ruhunun ufkuna yürüyen Sungur abi oldu. Abi de bir şahsiyetti. Çok erken dönemde tanıdığım insanlardan birisiydi. Muallimken gelmiş, Hazreti Pir-i Mugan'a teslim olmuş. Ona öyle bir yakınlık şeyi oluşturmuş ki, öyle bir yakınlık tavrı sergilemiş ki, benim vekilim demiş o büyük insan, ona benim vekilim. Zindanlarda beraber olmuş, dışta beraber olmuş. Dünyaya ait her şeyi elinin tersiyle itmiş ve gerçekten bir baba yiğit olmayı sergilemiş. Bizim gibi değil, sonradan yetişmeler gibi değil. Zindanlar, sürgünler yaşamış onunla beraber. Onunla beraber bulunmanın ne kadar ceremesi varsa hepsine katlanmış Allah'ın izni inayetiyle. Ve vefat edeceği ana kadar da o vefasını korumuş yine Allah'ın izni ve inayetiyle makamı cennet olsun. Allah onları, o büyük insanları bizim hakkımızda şefaatçi eylesin inşallah Teala. Hüsnü zannımızı ifade ediyor, tanışıklığımızı ortaya koyuyoruz. Öbür tarafta da onlar bizi tanısın ve sahip çıksınlar. Bunlar kendi dönemlerini yaşayan insanlar değil. Bu kirli dönemi, zift dönemini yaşayan insanlar değil. Bunlar sahabinin arkasında bir yer ihraz eden baba yiğitlerdir. Nisbi ve izafi insani kamil abideleridir bunlar Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak hüsnü zannımızda bizi yanıltmasın. Ölü olduğuna inandık onların, onları öyle kabul ettik. Ve ölünceye kadar da birer yad-ı cemil olarak zikretmeye öyle devam edeceğiz. Çünkü dünyevi hiçbir talepleri olmadı. Maliyeciler üzerlerine gitsinler bunların, dikili bir taşlar olmadığını görecekler. Hayatını köhne bir odada geçiren Zübeyir Gündüzalp yaşadığı yeri görsünler, Tahir-i Mutlu'nun yaşadığı yeri görsünler. Bir albay emeklisi Hulusi Efendi'nin rahmetullahi aleyh rahmeten vasif bir köy evi gibi basit bir evini gitsin görsünler. İsteselerdi onlar da kendilerine birer villa, birer yalı yapabilirlerdi. Birer basitten bile olsa arabaları olabilirdi, Skoda'ları olabilirdi, bir motosikletleri olabilirdi. Ama yoktu. Hiçbirinin bu ölçüde olsun bir mameleki yoktu. Dikili taşları yoktu. Evlatlarının belki kendi kazanımlarıyla bazı şeyleri olmuştur. Küçük kendilerine yetecek kadar. Zira onlarda Karun gibi kazanma düşüncesi yoktu. Karun gibi dünyaya gömülme düşüncesi yoktu. Firavun gibi başkaları üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi yoktu. Başkalarını hazmedememe gibi haset hastası değildi onlar. Kıskançlık hastası değildi onlar. Deli değildi onlar. Başkalarının yaptığı hayırları yıkmak için gittikleri her yerde menfi propaganda yapan Firavun taslakları gibi değildi onlar. Onlar Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem tevarüs ettikleri şeyleri ciddi bir insar düşüncesiyle başkaları için yaşama düşüncesiyle kendilerini feda etme, o mevzuda her türlü çileye katlanmaya rağmen onu ikame etmeye çalışıyorlardı. Burada çile filan derken bir şey aklıma geldi. Aslında Kitmir'in bir mülazası var. Yüksek mefkuresi uğrunda ezilmemiş, preslenmemiş, dövülmemiş, vurulmamış, hakarete maruz kalmamış, sürtün yaşamamışsa ki bütün bunların hepsi peygamberlerin yoludur. Ben onların millet adına bir şey yapıyorum iddialarına katiyen inanmıyorum. Yalancının, sahtekarın ta kendisidir onlar. Preslenmesi lazım ki inandığı şeyden dolayı. Kendi ruhi dünyasını, kalbi dünyasını ikame etme adına değişik çilelere maruz kalması lazım ki esasen hakkaniyetin ortaya koymuş olsun. Hangi peygamber vardır ki çileye maruz kalmamıştır? Yerinden, yurdundan edilmemiştir. İnsanlığın iftihar tablosu, Seyyidina Hazreti Mesih, testereyle biçilen Hazreti Zekeriya, hunharca şehit edilen Hazreti Yahya, yerinden sürgün edilen Hazreti İbrahim, yerinden sürgün edilen Hazreti Musa, yerinden sürgün edilen Hazreti Harun, hepsini sayabilirim burada. Peygamberlerin yolu buysa bence yol odur. Onun dışında konjöktürel olarak şartları değerlendirerek gelip milletin başına musallat olan parazitler, bunların millete vaat ettiği hiçbir şey yoktur. Bunlar milleti sömürürler, kendi saltanatlarını tesis ederler. Ama bir yere kadar Allah fırsat verir. Bir yerden sonra bütün tiranlar gibi onlar da devrilir giderler. Birilerinin yadı cemil olmasına karşılık bunlar da yadı kabih olarak yad edilirler. Her akla geldikçe o münafıka da lanet olsun. Gittiği her yerde Türk milletinin son açılmasını, son muhteşem açılımını kösteklemek için herkesin kafasını karıştıran dinin dünyanın değişik yerlerinde intişarını engellemek isteyen tirana lanet olsun diyecekler. Vesselam. Başınızı arttım, kusura bakmayın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Muhterem efendim, sürekli tebliğ aşk ve sancısıyla yaşayan Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiramın insan kazanma konusundaki metotları nasıldı? Bugün 30-40 dakikalık bir tren yolculuğunda dahi müstahit bir sine arama cehdi o aşk ve sancının bir yansıması sayılır mı? Tek tek fertlerle ilgilenmenin bu konudaki rolü nedir? Evet, sürekli tebliğ aşk ve sancısıyla yaşayan Efendimiz ve ashab-ı kiram deniliyor yani. Evvela başkalarına tebliğ ettikleri o mesajın lüzumuna, önemine, vaat ettiği şeylere inanma meselesi çok önemlidir. İnanmışlardı yani. Ne kadar inanmışlardı? Bugünden sonra yarının gelmesinde inandıklarından daha fazla inanmışlardı. Şu ikindi sonrası güneş gruba meyletti. Şimdi bundan sonra bir gecenin geleceğine inanmanın ötesinde inanmışlardı. Güneş grup etmeyebilir, bir gecede gelmeyebilir. Ne kadar ihtimal bu? Bir trilyon ihtimalden bir ihtimaldir. İhtimal ki Allah Celle Celaluhu, Efendimizin bir mucizesi olarak o güneşi bir yerde tuttuğu gibi gece gelmeyebilir. Veya kıyamet kopar da gece gelmeyebilir. Farklı bir şey olur. Ama gidecekleri yere öyle inanmışlardı ki riyazi katiyet içinde. İki kere iki, dört etmesi bu şüpheye mahal vardır bunda. Fakat bizim gideceğimiz yer ve Cenab-ı Hakk'ın, Efendimiz'in bize vaat ettiği şeyler mevzuunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Hakikatine inanmışlardı. Bu çok önemli bir mesele. Ha, bu birdenbire böyle inanma olur mu? Allah Celle Celaluhu insanlığın iftihar tablosunu gönderirken aynı zamanda onun mesajına karşı öyle hahişkar insanları da sanki o donanımla göndermiş gibi bir şey var. Başka türlü izah edemezsiniz. Daha ortada vahyi adına belki bir ayet var, belki bir sure var. İnsanlığın iftihar tablosu aldığı o mesajı, o mesajın vaat ettiği şeyleri başkalarına duyurma heyecanıyla Hatice validemizi açar, o mübarek annemiz bizi bağışlasın ve bizi vesayetine alsın, öbür tarafta başımızı okşasın, bunlar benim evlatlarımdır desin inşallah. Hiç tereddüt etmeden mübarek elini mübarek göğsüne koy, bana der yani. Allah seni zayi etmeyecektir. Sen şunu yapıyordun, bunu yapıyordun. Hep yürüdüğün yol kemale doğru giden bir yoldu. Ufkun daima âliydi. Bu muhteşem bir idraktır yani. Efendimiz'e ilk teselli veren odur. Sonra dışarıya çıktığı zaman tanıdığı, beraber Mekke'nin sokaklarında dolaştığı, ta çocukluğundan itibaren, çünkü kendinden 2-3 yaş daha küçük, dünyaya sonra gelmiş. Hazreti Ebubekir ona mesajını sunduğu zaman, ben bunu kime tebliğ etsem der. Bana ya Resulallah der, tereddüt etmeden. Şimdi meseleye böyle bakınca öyle anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu o büyük mesajı, dünyanın rengini, şeklini, desenini değiştirecek mesajını biriyle gönderirken, en mükemmel insanla, insanı kamille gönderirken, onun muhataplarını orada o karakterde bir yönüyle hazırlamış baştan. Öyle programlamış. Bu Allah'ın programı, Allah'ın takdiri. Bazıları bir ayetle birdenbire öyle amudi, dikey bir yükseliş kaydediyorlar ki işte Ebu Bekir gibi, işte Hazreti Ali gibi, işte Hazreti Osman gibi. 3-4 sene sonra işte Hazreti Ömer gibi diyebilirsiniz. Diğer aşireyi mübeşşereyi de bunların hepsi muhacirin izam efendilerimizdendir. Aynı kategoride mütalaa edebilirsiniz. Bir ikinci mesele, o zatın Hazreti Pir'in de üzerinde durduğu gibi insi bağı vardı. Bir yönüyle o düşünce, o duygu, o mesaj fırçasını kime çalarsa bir yönüyle semavileştiriyordu onu. Onun tavırlarına, davranışlarına, bakışına, mimiklerine, gözünün irisine bakan insan bunda yalan yok diyordu yani. Ön yargısı yoksa, şartlamış değilse bakan bayılıyordu ona. Bu zat emindir diyordu, buna inanılır diyordu. Öyle bir güç vardı. O bakımdan birdenbire zift içinde o güne kadar yaşayan o insanlar sıyrılıyor oradan. Cennet kevserlerinde yıkanmış bir hal alıyor ve adeta meleklerle at başı haline geliyordu Allah'ın izni inayetiyle onlar. Şimdi ötelere bu ölçüde inanan, ona, onun mesajına bu ölçüde inanan insanlar, bir inanmanın kendilerine kazandırdığı şeyin tebşir adına vaat ettiği şeyler var. Bir de ona inanmamanın vaid adına, belki takvif adına, korkutma adına ifade ettiği şeyler var. Yani bir taraftan inandıkları zaman bu insanlar ebedi saadete gidecekler. Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etmeye namzet bir halleri var. Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım diyebilecekleri ufka doğru gidiyorlar. Bir diğer taraftan da tam bunun aksine, biri semavileşme ise şayet, melekleşme ise, melekuti bir aleme doğru seyahat yapmak ise, belki esfel-i safiline doğru bir sukut, bir baş aşağı gitme, bir devrilme. Şimdi bu iki meseleye birden bakınca zannediyorum, o tertemiz gönüllerinde onların, işte bu yollardan birincisine insanları yönlendirme adına delice bir aşk ve ihtiyaçları vardı. İnsanlığın iftihar tablosu için aynı şeyi kullanamam. Fakat Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde onun bu mevzudaki tahallükünü anlatır. Hele iki yerde فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسَكَ neredeyse kendini öldüreceksin. Yani herkes bu birinci yola girsin. Âlâ-i illiğini kemalata yükselsin. Cennetle serfiraz olsun. Cennetle serfiraz olmasını Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle taçlandırsın. Rıdvanıyla taçlandırsın. Mülahazası, insanlığın iftihar tablosu, o da inansın, o da inansın, o da inansın diyor. Günümüzde bazı teologların dedikleri gibi Allah'ın cehennemi de var. Bırakın, ne bu kadar böyle ölü bölüp diriliyorsunuz herkese duyuracağız diye. Bu kendini bilmemezlik. cehennemin ne demek olduğunu bilmemezliğin ifadesi. Nadan, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divan ne gerektir? Bir diğer taraftan da bu mevzuda kaybeden insanların bütün bir ömürlerini, hayatlarını, ebedi hayatlarını kaybetme. Tefsir dersinde geçtiği gibi orada ahkaba diyor. Efendim, çağlar ve çağlar boyu, çağlar ve çağlar boyu, çağlar ve çağlar boyu. Nebe sure-i cellesinde amme yetesaelun ani nebe'il azim ahkaba diyor. Çağlar ve çağlar boyu kavrulacak, priyan olacaklar. Küllemâ nazice çülûduhum beddelnâhum çülûden gayrâ liyezûkul azâb. Derileri eriyip gidecek ateş içinde. Yeniden Allah deriler yaratacak, ta azabı tatsınlar diye. Şimdi bir taraftan da bu tabloyu, bu resmi görünce aman Allah'ım diyor. Bu insanları kucaklayıp kurtarmak lazım. Şimdi vicdanınız varsa böyle bir meselede insanlığın ihtar tablosunun arkasında siz de kendinizi öldürecek hale gelmez misiniz? Sahabedeki o anlayış, o yüksek idrak buydu. Bir taraftan gözleri, bir gözleriyle cennete bakıyorlardı. Feda edilecek gibi değil. Bir gözleriyle de cehenneme bakıyorlardı. Kur'an'ın resmettiği, Kur'an'ın tasviratı içinde. Aman Allah'ım, Allah buraya düşürmesin. Hiç kimseyi düşürmesin deyip, dolayısıyla mutlaka herkese el uzatmak. Bir yönüyle zamanı kendiler için değerlendirmiyor, başkaları için değerlendiriyorlardı. Ölüyorlardı başkaları dirilsin diye. Bir yönüyle başkalarını yaşatmak için yaşıyorlardı. Başkalarını yaşatmak için yaşama yoksa ona yaşama denmez. Ona mezari müteharik bedbaht denir. Onlar hiçbir zaman böyle bir derekeye sukut etmediler. Hep âlâ-i illiğini kemalata müteveccih yaşadılar. Evvela o meseleye bir öyle bakmak lazım. Sürekli tebliğ aş ve sancısıyla yaşayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram insan kazanma hususundaki metotları nasıldı? Bu da bir metot yani esasen anlatma mevzu. Mülayemet bu mevzuda çok önemli bir faktör. Kur'an-ı Kerim'in de Hazreti Musa ile alakalı iki yerde bu kavli leyyin tavsiye ediliyor. Sizin haliniz esasen düşünce dünyanızda öyle bir mülayemet varsa, bir yumuşaklık varsa, bir müsamaha varsa bir yönüyle insani değerlere karşı, evrensel insani değerlere karşı bir saygı varsa karşı taraf da sizi saygısız bırakmayacaktır. O da size saygılı olacaktır. Ve bunlar sizin ifadelerinizde de esasen saygı edalı ifadeye dönüşecektir. Kavli leyyin buna diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki Firavun'un karşısına, Amnofis'in karşısına çıktınız. Ey kendini ilah zanneden bedbah zavallı, seni tevhide davet ediyorum. Yoksa tepe taklak cehenneme gideceksin falan. Bir böyle deme var. Bir de ve kula lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yakşa fehvasınca, onun mucebince denmesi gerekli olan neyse öyle. Ey Allah'ın kulu mu dediler ona? Firavun mu dediler? Çünkü bir sülaleydi yani. Osmanlı sülalesinden ey Osman'ın evladı deme, hakaret sayılmazdı. Efendim, bu önemli bir faktördür zannediyorum. Esasen gönlünüzü herkese açarsanız zannediyorum, herkese kucaklarsanız, size hakaret eden insanlara karşı bile açık durursanız, alem de gönlünü size açar. Ne olursa olsun bir Hazreti Mevlana yaklaşımıyla, bir Yunus Emre yaklaşımıyla insanlara kucağını açmak, ve benim esasen inandığım değerler işte beni böyle yoğura yoğura, şekillendire şekillendire bu hale getirdi. İnandırır mı, inandırmaz mı bu mesele? Yani ben de insanım. Benim de öfkelerim olabilir. Şiddetim, hiddetim olabilir. Fezazetim, gılzetim olabilir. Nefretim olabilir. Fakat inandığım değerler beni bir potada böyle yoğura yoğura bu şekle getirdi. Bak siz sövüp sayıyorsunuz. Ben hala size kucağımı açıyorum mülazası. Nihayet insan yani onlar da insan olmanın kadirşinası içinde bu meseleye karşı cevabı sevap verirler. Bu da önemli. Hususiyle günümüzde aradaki o şeyleri farklılık mesafelerini, bazen din olabilir bu, farklı bir şey inanıyordur. Bazen mezhep farklılığı olabilir, bazen ırk farklılığı olabilir. Bunları bir yönüyle gözümüzü yumarak, görmezlikten gelerek, icabında onlara bir çay içirme çağırıp, icabında gidip çaylarını içme, elimize bir hediye alarak bugün sizi ziyarete geldik deme. Bizim özel günlerimiz vardır. Bu günleri de çoğaltabiliriz bu. Vahyin ilk geldiği gün. Neden tescil etmiyoruz onu? İkra bismi rabbikellezi halak. Hira Sultanlığında neden yani ilk defa semanın bir yönüyle bize açıldığı gün, semavileşme yolunun bize açıldığı gündür. İlk defa semanın dile geldiği bir gündür. Değerlendiriz. Vahyin nazil olduğu Hira Sultanlığında. İnsanlığın iftihar tablosunun Şeb-i Ebu Talib boykotundan sıyrıldığı dönem. İnsanlığın iftihar tablosunu onu yapıyoruz. Bi'seti Seniyye'nin 8. senesi Miraca Urucu değerlendiririz bunu. İnsanlığın iftihar tablosunun bazen o tür şeyleri de o senede Hazreti Hatice validemizin ruhun ufkuna yürümesi toplanın onun için Türk geleneği olarak bir mevlit okuyalım der. Orada anlatırız. Mübarek annemizi anlatırız başkalarına. Hicret neden değerlendirilmiyor? Bir tarih başlangıcıdır. Hazreti Ömer döneminde tarih başlangıcı meselesi müzakere edilirken hicret deniyor. Çünkü çok farklı bir varoluşa doğru, bir siteleşmeye doğru, bir yönüyle devletleşmeye doğru giden bir şeydir. Neden değerlendirilmiyor? Orada Ansar ve Muhacir'in birbiriyle kardeşliği, bunun gibi şeyler. Bu türlü vesileleri yani 20 tane vesile bulabilirsiniz değerlendirerek bizim için bugün çok önemli bir gün. Kurban Bayramı gibi, Ramazan Bayramı gibi, Kadir Gecesi gibi, Beraat Gecesi gibi çok önemli bir gündür. Dinimizde de bizim anlayışımızda da veya bizim mizacımızda da, mezakımızda da, meşrebimizde de bu türlü günlere bir saygı var. Aynı zamanda size karşı da saygımızı ifade etmek için. Bir defasında Aşure'ye münasipse Aşure ile gideriz. Bir defasında da un helvası yapar gideriz. Bir defasında da onların bir maklube yapar gideriz. Bir defasında bir börek yapar gideriz. Gideriz bunları bahane yapar bir yönüyle. Onlardan uzak olmadığımızı, bu tavırlarımızı birer köprü yaparak biz gitmek suretiyle bir köprü kurmuş oluruz. Bizim kurduğumuz o köprüden onlar da bize gelirler. Bir gün bakarsınız onlar da ellerinde bir çay termosifonu, onlar da size çay getirirler. Kahve getirirler, bir fincan kahve getirirler. Kendinizi anlatma adına, ruh dünyanızı anlatma adına, ufkunuzu anlatma adına böyle bir hal sergileme, böyle mükemmel, itiraz edilmez bir temsilde bulunma meselesi zannediyorum. O insanları, o yüce davaya çağırma adına önemli, üzerinde durulması gerekli olan faktörlerden sayılabilir. Allahu alem. Evet, burada bir de diyor ki 30-40 dakikalık bir tren yolculuğunda dahi müsait bir sine arama cehdi, aşk ve sancıdan mı kaynaklanmaktadır? O aşk o sancıdan kaynaklanmaktadır. Kastedilen şey Hazreti Pir-i Mugan'ı düşünebilirsiniz yani. Zindana girince bile burada tam bir medrese diyor, değerlendiriyor yani. Medreseyi Yusufiye diyor. Şimdi de bir sürü tertemiz insan o medreseyi Yusufiye'de. Tabii medrese-i Yusufiye'nin bir insan hatalarını eritici yanı vardır. Bir de öyle bir hata değil de yaptıkları sevaptan dolayı oraya girmişlerse sevabı katlama yanı vardır onun. Evet, günümüzdeki medrese-i Yusufiye misafirleri, muhacirleri selefi salihinle aralarındaki mesafeyi kapamak üzere Allah Celle Celaluhu cebri lütfi ile onları oraya koymuş. Yusuflaştırıyor onları Allah Celle Celaluhu. Geleceği hazırlıyor onları. Gelecekte de bir sürü tiran çıkacak. O tiranlar karşısında Yusuflar olmazsa bence dünyada genel huzur olmaz. Kardeşlik tesis etmez. sevgi atmosferi oluşmaz. Evet. Şimdi bir ruh Hazreti Tora'ya Medrese-i Yusufiye demiş. Bu esasen o zindana girme meselesini insanın vicdanında yumuşatan bir beyandır. Ya Hazreti Yusuf da buradan geçmişti yani. Kim bilir başka hangi peygamberler daha buradan geçti. Bunları bırakın işte İbni Beşiş ömrünü, bütün ömrünü bir mağarada geçiriyor. Halkın içine giremiyor çünkü o fırsatı vermiyorlar. O Şazelilerin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, o Gazzalilerin, İmam Rabbani'lerin zindanlarda yaşamaları, zindana girmeleri meseleler, bütün bunlar demek ki o büyükler için esasen Allah tarafından takdir edilen bir şey. Tekrar geriye döneyim. Kendilerince, kendileri için düşündükleri bir hata varsa bundan dolayı bizim için bir arınma kurnası oluyor. Ve şayet yoksa Allah'ın lütfuyla, Allah o hataları silmişse bu defa da dereceyi ikiye katlıyor, üçe katlıyor. Bir müzaaf dereceye, bir mükaf dereceye ulaştırıyor Allah Celle Celaluhu bunları. Şimdi böyle birisi esasen böyle bir şeyin kahramanı Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh rahmeten vasiaten söylenir yani. Mısır'da bir yerden çıkar, trene biner, orada esas muallimlik vazifesi yapıyor. Oldukça da genç yaşında yani 48-49 yaşlarında o Kral Faruk tarafından onun adamları günümüzdeki bu faili meçhuller gibi bir yerde, bir binadan çıkışta, bir camiden çıkışta şehit ederler. Onun için adı Şehit Hasan el-Benna. Kutup bir yerde ondan bahsederken Benna değil de ön hemze yoktur. Benna der sana. Esasen bir şeyden bize haber vermeye geldin sen. Trene biner, bir yerde iner. Oraya kadar trenin içindekilerine bir şey anlatır. Orada başka bir vasıtaya biner. O nereye gidecekse bu defa onlara anlatır. Orada vazifeden ayrıldıktan sonra 7-8 saat mesai yaptıktan sonra bir de esas gerçek mesai diyebileceğimiz ahirete müteveccih, insanların ufkunun açılmasına müteveccih böyle bir mesai sergiler. Gecenin yarısına kadar bir yere kadar gider, döner gelir, gidişte, gelişte, geliş ve gidiş alanlarını katiyen boş geçirmez, hep değerlendirir burada. Tohum atar geçer, tohum atar geçer, tohum atar geçer. Ha onlar tam değerlendirilmiş midir? Biz o kardeşlerimiz hakkında öyle bir tenkit tavrına girmemiz doğru değil. Değerlendirilir, değerlendirilmez. Esas mürşide düşen şey tohum atıp gitmektir. Arkadan gelen kimse şayet. Onlar hasat ederler, ambara korlar veya harmana götürürler, döverler. Samanı sapı birbirinden ayırırlar, silolara doldururlar ve sonra insanlara ikram ederler. Ayrı bir mesele. O bizi alakadar etmez. Bizi alakadar eden şey Allah'ın bize lütfettiği zamanın bir santimini bile zayi etmemek. Zamanda israfa gitmemek. Onu rantablo olarak değerlendirmek. Ve değerlendirilmesi gerekli olan en önemli mesele de zindana gitmeden insanları kurtarıp cennete gitmelerini sağlamak. İşte o zat da böyle bir güzergahın, böyle bir yolun kutsi yolcusudur. Bunu günümüzün dünyası anlamasa bile anlayan anlamıştır bunu. O resaili arkadaşlarımız müzakere etmişler. O zatın o mevzudaki hassasiyetini, dikkatini, Allah olan inancını görmüşlerdir Allah'ın izni inayetiyle. Bu da öyle bir şey. Tek tek fertlerle ilgilenmenin bu konudaki rolü nedir? Bazen insanları böyle topluca karşınıza alırsınız. Kıtmir şimdi konuşuyor da siz tevazuunuzdan. Yoksa benim söylediğim sözlerden dünya kadar tenkit edilecek şeyler var. Böyle bu tenkit edilecek şeyler siz olmasanız, başkası olsa burada, kendilerine bir mesaj sunulan insanlar olsa. Bu aynı zamanda bunların da ayrı bilgi kaynakları olsa. Bunlar hemen böyle 5-10 tane insan olunca ona ya böyle bir şey dedi ama bunun şöyle bir boş yanı da var. Altı da boş bunun. O da ona fısıldar, o da ona fısıldar. Bu defa sizin burada dolu gibi zannettiğiniz her şeyin altı boşaltılarak böyle bağışlayın, halk ifadesiyle diyeceğim, hava civa şeyler haline getirilir orada. Ama çok defa birinin böyle bir fis sokmayacağı şekilde bir kişiyle, iki kişiyle meşgul olma onlar, birebir meşgul olma, zimmetleme doğrudan doğruya evinde, barkında, yurdunda, yuvasında, okulunda, hastanesinde, kliniğinde teker teker ayağına giderek bir ayağına gitme centilmenliğini gösterme. Bir de teker teker ona, ya bu adamlar birebir böyle gelip meşgul oluyorlar. Bir insanla meşgul olma zaman israfı değil mi? İşte bu civan mertliği sergileme onun için. Bunlar çok önemlidir. Hususiyle günümüzde birileri böyle hasetten, kıskançlıktan, çekememezlikten, tenafüs duygusundan, sizin bir şey ifade etmenizden rahatsızlık duymalarına karşılık, sizin de bu mevzuda ciddi telattuf duygusuyla, onları rahatsız etmeyecek bir stratejiyle hizmet etmeniz daha isabetli olacak, gönüllere girmeniz daha rahat olacaktır. Bu belki haddim değil benim. Didaktik açıdan bir şey diyeceğim, herkesin kulağına küpe olsun. Birebir zimmetleyin. 10 tane insanı zimmetleyin de, fakat bir ona gidin, bir ona gidin, bir ona gidin, bir ona gidin. Ve bu mevsim de tam zimmetleme mevsimidir. Tam zimmetleme. Sonbahardaki ekimler olur ya bunlar. Baharda ektiğiniz şey bunlar biraz geç başak çıkarırlar, başlarını çıkarırlar. Fakat sonbaharda ekilen şeyler daha bahar böyle ufukta meydana gelir gelmez hemen onlar filizlenirler, yeşerirler. Sonra da başağa yürürler. Meselenin öyle olmasını istiyorsanız bir sonbahar yaşadığımız bu dönemde bence sürekli tohum atmaya bakmak lazım. Sürekli her tarafa tohum atmak lazım. Granit kayalara bile tohum atmak lazım. Allah'ın elinde bu. O kocaman kayaları bile o tohumlar, o rüşeğimler delerler. Ayaklarını sağlam böyle basabilecek yerler bulurlar. Sonra gelişirler, neşvi nema bulur, başa yürürler. Allah'ın izni inayetiyle. Allahümme erinel hakka hakkan verzugne tibâ ve erinel batile batına verzugne iştinâbe. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizi dünya ve azabil ahire. Allahümme ecmah şemlena, Allahümme ellif beynena, Allahümme eyyidna bi ruhin min indik. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم